یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، ہم بھی چومے تمہارے قدم، یا نبی یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، بھر دو دامن مرادوں سے یہ، بھر دو دامن مرادوں سے یہ، اے سخی تاجدار حرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، پاس اپنے بلا لو ہمیں، پاس اپنے بلا لو ہمیں، منتظر ہے خدا کی قسم، یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، دو گھڑی آ کے بیٹھے شاہ، دو گھڑی آ کے بیٹھے شاہ، سبز گنبد کے سائے میں ہم، یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، ہر گھڑی دے رہے ہیں صدا، ہر گھڑی دے رہے ہیں صدا، جا کے نکلے مدینے میں دم، یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، حاضری کی تمنا لیے، حاضری کی تمنا لیے، چھوڑ جائیں نہ دنیا کو ہم، یا نبی ہو کرم، یا نبی یا نبی ہو کرم، اپنے جلووں کی خیرات دو، اپنے جلووں کی خیرات دو، ہے پریشان آنکھیں یہ نم، یا نبی یا نبی تمہارے چہے محترم، یا نبی ہو کرم، یا نبی ہو کرم، لکھ سکے نعت مہران بھی، لکھ سکے نعت مہران بھی، اپنے دل کو بنا کے قلم، یا نبی ہو کرم، یا نبی ہو کرم، ہم بھی چومے تمہارے قدم، ہم بھی چومے تمہارے قدم، یا نبی یا رسول اللہ۔